Evet, değerli kardeşlerim, İmam Ebu Zekeriya Ennevevi Rahimahullah'ın Riyadus Salihin adlı hadis derleme kitabını okumaya devam ediyoruz. Bu kitabın İyadetul Marid, Kitab-ı İyadetil Marid, hasta ziyareti faslında, hasta ziyareti bölümündeyiz. Hayat çok çabuk geçiyor. Çok hızlı gidiyor. Ve Yüce Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'de de buyurduğu üzere her nefis ölümü tadacaktır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki lezzetleri bozan, ağzınızın tadını kaçıran ölümü çokça anın, çokça hatırlayın. Bu koşturmacada, yaşanan bu modern hayatta, şehirlerde, kasabalarda, metropollerde insan ölümden biraz daha uzak oluyor. Halbuki bu ölüm dediğimiz konu, ölüm dediğimiz husus öyle hak bir husus ki istisnasız aramızdan her gün birileri ayrılıp gidiyor. Bunlardan bir tanesi de amcamız olan, abimiz olan Murat amca geçen hafta Perşembe günü vefat etti. Bugün pazartesi, onu toprağa gömeli 3 gün olmuş, 4 gün olmuş. O karanlık olan, o soğuk olan bu kış gününde o toprağın içine kendi ellerimizle, buradaki birçok arkadaş da geldiler, katıldılar. Ellerimizle gömdük. İyi bir amcamızdı. Tevhidi gelmişti, öğrenmişti, anlamıştı elhamdülillah. Yüce Rabbim onu kendi katında tevhidi anlayan, bilen, tahkik eden kullarından eylesin. Ve kelime-i tevhidin, yani la ilahe illallah'ın bütün günahlara kefaret olduğu müjdelendiğini biliyoruz. Umuyoruz ki onun bu tevhide olan bilgisi, ilmi onun geçmiş bütün günahlarına kefaret olur. Yüce Rabbimiz onun bu tevhidini, la ilahe illallah'ı anlayıp, söyleyip, anlayıp amelini işlemiş olduğu günahlarına kefaret eylesin. Aleykümselam. İyadetul Marid, hasta ziyareti babını okurken pazartesi günü, yani geçen hafta pazartesi günü bir de dedim ki Murat amcayı arayayım, bir halini hatırını sorayım. Uygun bir zamanda da gidelim hasta ziyaretinde bulunalım. Çünkü geçen hafta hatırlarsanız pazartesi günü almış olduğumuz hadislerde hasta ziyaretinin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar faziletli olduğunu gördük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse sabahleyin hasta ziyaretinde bulunursa, akşam oluncaya dek 70 bin melek ona ne yapar diyor, dua eder, istiğfar eder. Bir kimse akşam ziyaret ettiğinde bir hastayı, sabah oluncaya dek melekler sabah oluncaya kadar, sabaha dek ona istiğfar eder, 70 bin melek. Yine hasta ziyaretinde bulunan bir kimse cennet bahçelerindedir. Ne yapar? O cennetin yemişlerinden yer. Cennetin meyvelerinden yer diyor Aleyhisselatü Vesselam. İlim ehlinin bu konuyla alakalı görüşlerini de sizlere nakletmiştik. İbn-i Useymin, Allah ona rahmet eylesin, onun görüşünün farz-ı kifayet olduğu görüş olduğunu söylemiştik. İşte bu hadisleri okurken o gün okumadan önce, yani o dersi yapmadan önce, geçen hafta bu gece, ben Murat amcayı aramıştım pazartesi günü. Oğlu Haluk abi çıkmıştı telefona. Tabi babasının konuşamadığını, konuşmaya müsait olmadığını söyledi. Ve ardından selam söyledim. Dedim o zaman selamımı iletirsin. Kendine geldiğinde, iyileştiğinde en kısa zamanda ziyaret ederiz inşallah dedik. Aradan 3 gün, 4 gün, yani 4 gün geçmedi, 3 gün geçti. Murat amcanın vefat haberi geldi bize. Bendeki Murat amca vefat etti. Sabah namazından sonra Perşembe günü apar topar o gün Perşembe günü ikindi namazına yetiştirildi. İkindi namazına cenazesi yetiştirildi ve ikindi namazından sonra cenazesini kıldık. Bu aramızda oynayan, aramızda gülen, aramızda eğlenen, aramızda gelip ders dinleyen abimiz, kimi zaman şakalaştığımız, ki şeker hastasıydı, yeme diyerek böyle önünden helvaları, tatlıları, hurmaları çektiğimiz bu abimiz, öbür dernekte Zeytinburnu'ndayken o köşede, koltuğun tam köşesinde oturan bu abimiz şu anda aramızda yok. Bu toprağın üzerinde değil. Şu anda toprağın içinde hayatının 68 yaşına kadar yaşadığı, 68 yaşına kadar yaşamış olduğu hayatının sonucu neyse onu yaşıyor. Ya cennet bahçelerinden bir bahçe, değil mi? Umarız ki onun kabrine yüce Rabbimiz cennet bahçelerinden bir bahçe eyler. Ya da kabir azabı. Yine niyaz ediyoruz ki yüce Rabbimiz Murat amcamızı ne yapsın? Bu kabir azabından korusun, muhafaza eylesin. Kabrinden cennete bir pencere açsın, cenneti ona izletsin. Tabi tevhidin fazileti büyük. Tevhidi anlamanın değeri çok büyük. Ümidimiz bu ki bir insan La İlahe İllallah'ın manasını bilerek, La İlahe İllallah'ın anlamını bilerek bu dünyadan ayrılır ve son sözü de bu olursa, kalbiyle de yakinen bunu bilerek söylüyorsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği müjdeyle bu kimse ne yapar? Cennete girer. La ilahe illallah diliyle söyleyip kalbine indirememiş olan, söylerken hangi manaya geldiğini, anlamının ne olduğunu bilmeyen, şartlarını, erkanını, rükünlerini, gereklerini bilmeyen, hayatına geçirmeyen bir insan da bu dünyadan nasipsiz gitmiş demektir. Bu dünyadan nasipsiz gitmiş demektir. O sebeple burada beni dinleyen her kardeşim, bu dünyaya gönderiliş gayesi olan, yaratılış hakikati olan tevhidin ne anlama geldiğini çok iyi bilmesi gerekiyor. Yani bunu bilecek. Peki yeterli mi? Hayır. Amel edecek. Bilecek. Kalbiyle itikad edecek. Diliyle söyleyecek ve amel edecek ki bu kimse bu kısa hayatında, dünyadaki kısa hayatında öyle ya da böyle fani hayatında bu fiil, bu kelimeyi söyleyerek öbür dünyada kazananlar arasında ne yapsın? Girsin. Yoksa bu dünyada acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle, güzeliyle, kötüsüyle bir gün mutlu, bir gün hüzünlü, bir gün öfkeli, bir gün kızgın, bir gün neşeli geçiriyoruz, yaşıyoruz. Hayatımız, ömrümüz ilerliyor. Arkadan çocuklarımız büyüyor. Ve çocuklarımız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi cenazeye üç şey takılır. Cenazenin peşinden üç şey gider diyor. Kimler bunlar? Ailesi, çoluğu, çocuğu. Değil mi? Başka? Malı yani hayvanları, binekleri varsa bunlar. Bir de neyi? Amelleri. Cenazenin arkasından cenaze ile birlikte ne var? Bunlar gider. Gerçekten o gün cenazede gördük. Bir taraftan işte Haluk abi, bir taraftan Adem kardeşimiz. Ne yaptılar? Kabristan'a kadar bizlerle birlikte geldiler. Bizlerin başında, babalarının mezarının başında durdular. Kürekle oraya kumu attılar. O az önce, bir gün önce gülen, hayatta olan, neşesi olan, rengarenk gözünün içi parlayan adamı beyaz kumaşlarla sararak o toprağın içine tıkarak ne yaptık? Gömdük. Biraz da iri yarıydı maşallah Murat amca. Değil mi? Sonra toprağı atıp üzerine gömdükten sonra baktım ki dönüyoruz önümde. Tabii mezar kabristan da çok dar. Haluk abi yürüyor. Murat amcanın oğlu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadis aklıma geldi. Ölüye yetba'ul meyyite selase. Ehluhu ve maluhu ve ameluhu. Ailesi, malı ve amelleri. Baktım ki çoluk çocuk, kendi çocukları dahi o mezara onunla birlikte giremiyorlar. Onlar da ne yapıyorlar? Bizim gibi mezardan çıkıp tekrar evlerine gidiyorlar. Malı mülkü varsa, hayvanı, bineği, arabası, onlar da geri döndü. Geriye ne kaldı? Gerçek dost. Samimi dost. Kişiyi hiçbir zaman bırakmayacak olan, yanından ayrılmayacak olan dost. O da kim? Amel. İnsanın ameli, onun en iyi dostu. Hiçbir zaman ne yapmıyor onu? Bırakmıyor. Seni çocuğun bırakabilir, hanımın bırakıyor. Ailen bırakıyor. Ama amellerin kabirde seninle birlikte beraber seni bırakmayacak. Ve o amellerinin neticesi olarak ve onun başında tevhid olarak gerçekten olayı anladıysan, idrak ettiysen La İlahe İllallah'ın ne anlama geldiğini, Mekkeli müşriklerin bunu neden söylemek istemediklerini, bu kelime uğruna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ülkelerinden def edip kovduklarını, Aleyhisselatü Vesselam'ın ve kendinden önce gelmiş olan bütün peygamberlerin bu uğurda mücadele ettiklerini bilirsen Allah'ın izniyle kurtulanlardansın. Biz öyle falancanın filancanın yaptığı gibi cennetin anahtarlarını, cennetin arsalarını kendi kafamıza göre dağıtamayız. Değil mi? Kur'an ve sünnet neyi emrediyorsa, neyi müjdeliyorsa onu müjdeleriz. Cennetin anahtarı nedir? La ilahe illallah. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Enbiya suresi olması lazım. Ve ma ersalna min qablike min rasulin illa nuhi ileyhi ennehu la ilahe illa ene fa'budun. Senden önce hiçbir peygamber göndermemiş olmayalım ki senden önce gelen bütün peygamberlere la ilahe illallah demelerini emrettik. Ve ancak bana ibadet edin emrini insanlara emretmeleri için onlara vahyettik. Demek ki bütün peygamberler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önce gelen bütün peygamberler Allah'ın kelamı ile sabit la ilahe illallah emrettiler. İşte hayattaki en büyük hakikat de bu. La ilahe illallah'la ne yapmak? Bu dünyadan ayrılmak, bu dünyada yaşamak ve bu dünyadan bu kelimeyle ayrılmaya çalışmak. Bu bizlere ibret olsun. Bu bizlere bir nasihat olsun. Ölüm gerçekten büyük bir ibret ama anlayana. Büyük bir ibret ama anlayana. Evet. Gelelim hasta babımıza, hasta bölümümüze. Bugünkü bab başlığımız babu ma yud'a bihi lil marid. Hastaya yapılacak dua. Hastaya ne şekilde dua yaparız? Bunları biraz ne yapalım? Görelim. An Aişe radıyallahu anha annen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne izeşteka el insanu eşşey'e minhu ev kânet bihi karhatun ev curhun. Diyor ki Aişe radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan görür. Bir insan bir şeyden şikayetçi olduğunu, yani rahatsız olduğunu görürse, bilirse, yahut bir yarasının olduğunu görürse, onun yanına gider şöyle derdi, bir usbu'i hakeza, parmağıyla, ve vada Sufyan ibn-i Uyeyne el-Ravi sebbâbetehu bil-ard. Bu hadiste rivayet eden Sufyan ibn-i Uyeyne parmağını toprağa koyuyor. Aleyhisselatü vesselam parmağını toprağa koyup kaldırıyor. Sonra diyor ki, Bismillah. Toprağı alıyor. Biliyorsun toprak bizler için temiz kılınmıştır. Bu ümmete toprak bu ümmetin hususiyetlerindendir. Hasaislerindendir, özelliklerindendir. Toprak temiz ve temizleyici kılınmıştır. Ne demek temizleyici? Bir insan abdest almak için su bulamazsa toprakla abdest alabilir mi? Alabilir. Nasıl alacak? Ağzına burnuna nasıl su verecek? Verebilir mi? Veremez. Teyemmüm alacak. Teyemmüm yapacak, öyle değil mi? Aleyhisselatü vesselam parmağını, bu işaret parmağını toprağa koyuyor. Diyor ki, Bismillah. Turbetu ardina. Biriqati ba'dina. Bizim toprağımızın toprağıyla ve birbirimizin tükürüğüyle. Sonra Aleyhisselatü vesselam ne yapıyor? Tükürüğüne işaret ediyor. Çünkü Müslümanın tükürüğü nedir? Yok. Temizdir. O rivayet şifadır rivayeti sahih değil. Temizdir. Pis değildir. Yüşfâ bihi sakîmuna. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam. Toprağımızla, tükürüğümüzle ne yapsın Allah Teala? Hastamızı şifa etsin. Hastamızı hastalığından şifaya getirsin. Biizni Rabbina. Rabbimizin izniyle. Rabbimizin izniyle. Bu hadis muttefakun aleyh olan hadislerden. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Böyle hastalığı olan bir kimse gördüğü zaman parmağını toprağa koyar. Sonra parmak ucuyla dilini şey yapar. Sonra hastaya derdi ki Bismillah turbetu ardina biriqati ba'dina yüşfa bihi sakimuna biizni rabbina. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastaya yaptığı dualardan bir tanesi de bu. Genelde insanlar hastalandığı zaman hemen doktora, eczaneye, ilaca koşturuyorlar. Halbuki bundan daha yakin olan bir tedavi var. Garanti olan bir tedavi var. Kalbinde bunu yerleştirip, itikad edip, tasdik edenlere. Biliyorsunuz bir adam kardeşinin karnından sıkıntıda olduğunu, şikayetçi olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Bir rivayette de ishal olduğu söyleniyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ona bal şerbeti içir. Bal içir. İçiriyor, geliyor, diyor ki iyileşme diyor. Bir daha içir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bir daha geliyor. Bir daha içir. Üçüncü defa yine içiriyor. Yine iyileşme diyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah doğru söyledi. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de balda insanlar için ne vardır diyor? Şifa vardır. Bu hak. Balda şifa var. Ama kim için? Bakın sahabenin kardeşine fayda vermedi. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki Allah-u Teala doğru söyledi ama kardeşinin batını, karnı onu yalanladı, ona inanmadı. Demek ki sen elini koyup şöyle 7 defa Fatiha okuduğun zaman, rukiye yaptığın zaman, az sonra gelecek olan duaları okuduğun zaman kalbinle yakin olarak iman edersen hastalığı veren de Allah'tır. Bunu tedavi edecek olan da Allah'tır. Bunlar sebeptir. Aspirin, hap, ameliyat. Dilerse Allah-u Teala bunlar olmadan da seni tedavi eder. Buna kadirdir. Buna itikad ederek okursan Allah'ın izniyle birçok tedaviden daha hızlı bir şekilde şifa bulabilirsin. İbnül Kayyim Rahimahullah'ın dediği gibi Mekke'de diyor kaldım. Fatiha'yı diyor tedavi olarak kullandım. Ve diyor birçok tesirini, etkisini ne yaptım? Gördüm. Şimdi soruyorum aranızda kaç kişi var başı ağrıdığı zaman ellerini koyup şu şekilde kendini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen dualarla okuyan yahut hanımı yahut çoluğu çocuğu hastalandığı zaman onları bu dualarla tedavi eden kaç kişi var? Burada ne yapması gerekiyor insanın? Bu duaları ezberleyip okuması gerekiyor. İkinci hadise geçelim. Yine Ayşe radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Diyor ki Ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne ya'udu ba'da ehlihi aleyhissalatü vesselam bir takım bazı hanımlarını, ailesini ziyaret ederdi. فَيَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَا Sağ ile ne yapardı? Hastanın, ailesinin bedenine elini sürerdi ve şu duayı okurdu. Bakın. Allahümme Rabben Nas. Haftaya bu duayı dinleyelim inşallah sizden. Allahümme Rabben Nas. Ey insanların Rabbi olan Allah'ım. Bakın kulluk. Allah-u Teala'ya sığınma, yalvarma, yakarma. Görüyorsunuz değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Yalvarıyor. Allahümme Rabben Nas. Ezhibil be'es. Bu hastadaki be'si, sıkıntıyı gider. Ezhibil be'es. Veşfi. Şifa ver. Entes şafi. Zira şifa veren sensin. Sen şafisin. La şifa illa şifauk. Ancak senin şifan vardır. Şifa ancak senindir. Şifayı verecek olan ancak sensin. Şifaen la yugadiru sakama. Öyle bir şifa ver ki bu şifanın ardından artık bir hastalık gelmesin. Bakın duaya. Şimdi çocuk diyelim ki gece kalktı ateşlendi. Koy elini. Allahümme Rabben nas. Ezhibil be'es. İçfi entes şafi. Şifaen entes şafi. La şafi illa entes şifaen la yugadiru sakama. Şimdi bu hadisi, bu duayı okuyup tekrarladığın zaman hem hastalığın tedavisini yapıyorsun, daha da önemlisi kulluğunu hatırlıyorsun. Düşünsene hastalık anında acilsin. En güvenilir şey ne gibi gözüküyor sana? 112 acil. Hastanenin acil birimi. Koştura koştura git. Ama burada tevekkül tam ise Allah-u Teala'ya olan muhtaciyetini iyi hissediyorsan biliyorsan ki ben bu evrende, bu yeryüzünde Allah'ın kontrolü altındayım. O dilerse benim başıma bela da verebilir, hastalık da verebilir. Dilerse bu hastalığı da o kaldırır. Bu itikatla yaşar, bu itikatla dua edersen Allah'ın izniyle sen tevhidi yaşıyorsun demektir. Tevhidi anlıyorsun, tevhidi idrak ediyorsun. Tevhidi hayatına geçirmiş, sünger gibi çekmişsin demek. Ama her bir hastalık geldiğinde hemen sigortana güveniyorsan, sigortamız var çok şükür diyorsan yahut falanca hastane çok iyi diyorsan ve bu konuda sürekli kalbin oralara kayıyorsa burada bir sıkıntı var demek. Yani bunu düzeltmek lazım biraz. Bunlar sebep. Allah-u Teala'nın meşru kıldığı sebepler. Sebepler nazarında bunlara bakılır ve bu şekilde bunlara ne yapılır? Gidilerek tedavi yöntemleri aranır. Ama şifayı verecek olan kimdir? Allah-u Teala'dır. Allah-u Teala'dır. Bunu da çok iyi ne yapacağız? Bileceğiz. Evet, bu duayı haftaya istiyorum inşallah kardeşler. Ne yapacaklar? Ezberleriyle birlikte, Kur'an ezberleriyle birlikte bunu da dinletecekler. Pazartesi günü artık ne yaptık? Böyle dersten önce ezber dinleme gününe denk getirdik. Kardeşlerimiz işte Kur'an ezberlerini yapacaklar. Burada bizlere dinletecekler. Üçüncü hadis. An Enes radıyallahu anhu ennehu kâle li sâbit rahimahullah. Elâ erkîke bi rukyeti Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Enes diyor ki İbn-i Malik radıyallahu anh sahabenin küçük yaşta peygamberin aleyhissalatü vesselamın yanında kalmış, yetişmiş olanlarından, onun yanında hizmet etmiş, evinde bulunmuş kişilerden, onun ahlakını almış kimselerden bir tanesi. Diyor ki Sabit'e, rahimahullah'a, seni diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı rukye ile, dua ile sana okuyayım mı? Bakın sahabe arasında tedavi bu. Şimdi biz insanlar ne yapıyorlar? Ben şu hapı denedim, çok iyi geldi, sen de kullan. İşte o yaramadı da bu yaradı. Tavsiyeler bu. Ama sahabe diyor ki sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu duayı okuyayım mı? Kale bela. Diyor ki sabit. Evet. Bilakis bana oku. Allahümme rabben nas. Allahümme rabben nas. Ey insanların Rabbi olan Allah'ım. Muzhibel be'es. Ey be'esi, sıkıntıyı, darlığı, hastalığı gideren Allah'ım. İşfi ente şafi. Şifa ver. Zira şifa verecek olan sensin. Sen şafisin. La şafiye illa ent. Senden başka şifa verecek yoktur. Senden başka şifa verecek yoktur. Şifa en la yugadiru sakama. Öyle bir şifa ver ki bu şifanın ardından artık bir hastalık bir düçar olmasın, gelmesin, bir hastalık kalmasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı dua bu. Sahabenin de ondan ezberlediği dua bu. Az önceki duayla hemen hemen yakın dualar. Bu baptaki üçüncü hadis, dördüncü hadis. Tabi bu hadisler ilk üç hadis, iki hadis muttafakun aleyh, Buhari ve Müslim. Üçüncü hadis Buhari. Az sonra okuyacağımız dördüncü hadis de Müslim hadisi. Sa'd ibn Ebi Vakkas diyor ki radıyallahu anh, kâle âdenî Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim yanıma, beni hasta ziyaretinde bulunmak için ziyaret etti. Bugün birçoğumuzun yıllardan beri yapmadığı, en son acaba ne zaman hasta kardeşimi ziyaret ettim diye düşündüğü zaman hatırlayamadığı o hasta ziyaretini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok sık yapardı. Bakın sahabelere. Ailesini ziyaret ediyor. Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anhu ziyaret ediyor. Diyor ki Sa'd aleyhissalatü vesselam beni ziyaret etti ve şöyle dedi. Allahümme işfi Sa'den. Allahümme işfi Sa'den. Allah'ım sen Sa'da, Sa'd ibn Ebi Vakkas'a şifa ver. Bakın Allah Resulü kimden istiyor? Allah'tan istiyor. Demiyor benim hürmetime, İbrahim dedemin babamın hürmetine, Nuh'un hürmetine, Adem'in hürmetine, Ulul Azm'ın hürmetine, Cebrail'in hürmetine. Yok. Kulluk. Allah'ım Sa'da şifa ver. Allah'ım meşfi Sa'den. Allah'ım Sa'da şifa ver. Allah'ım meşfi Sa'den. Allah'ım Sa'da şifa ver. Bu şekilde de dua edebilirsiniz. Allahümme şfi. Mesela çocuğunuza dua ediyorsunuz. Diyorsunuz ki Allahümme şfi aliyen. Allahümme şfi aliyen. Allahümme şfi aliyen. Değil mi? Bu şekilde çocuğunuza dua edebilirsiniz. Elinizi koyun dua edin. Beşinci hadis. Bu da Müslim'in rivayeti. An Ebi Abdillah Osman İbni Ebil As radıyallahu anhu ennehu şeka ila Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem veca'an. Osman İbni Ebil As radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek bir ağrısını, bir sızısını şikayet ediyor. Sıkıntı var, acı var, hastalık var, şikayet ediyor. Çünkü yani hastalığı yaratan da Yüce Allah dediğimiz gibi. Ve hiçbir hastalık indirmiş olmasın ki ona bir şifa, bir deva indirmiş olmasın. Hadis sahih bir hadis. Aleyhisselatü vesselam böyle buyuruyor. Ama bunu bilen biliyor, bilmeyen bilmiyor. Bugün birçok tedavisi olmayan hastalıkların da neyi var? Tedavisi var ama henüz belki insanlık tümüyle bilmiyor. Buna ulaşamadı. Belki de kimileri bunu yaptı? Buldu. Ne diyor? Osman İbni Ebil As, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir sıkıntımı şikayet ettim. Ağrımı şikayet ettim. O da bana dedi ki diyor, فَقَالَ لَهُ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın hastalığın tedavisi. Bu tedavi veren kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi biz adamlara diyoruz ki ya çörek otu yağı kullan, hemen yazıyor. Yazayım diyor hocam, dur. Nasıl kullanacağım, nasıl yapacağım? İşte bu hadisler ondan daha önemli. Böyle yazılıp not alınacak, ezberlenecek, cepte taşınılacak hadisler. Evet, televizyona çıkıyor adam. İşte diyor ki falanca hastalığın şeyi, tedavisi burada. Az sonra diyor. İşte kalem kağıdı hazırlıyorlar falan. Hazırlayın diyor. İnsanlar kalem kağıt yazıyorlar. İşte diyor, 2 gram havlucanla 3 gram zencefil, değil mi? Ondan sonra çörek otu, bilmem ne, zeytinyağı karıştıracaksın. Sabah akşam onu kullanacaksın. Herkes de yazıyor bunu. O gün herkes, o programı seyreden herkes doğru aktarlara koşuyor, soruyor. Bundan var mı, şundan var mı, şundan var mı diyor. Gün içinde belki aynı şeyi 10-15-20-30 kişi sormak için çıkmış, geziyor. Diyorsun ki acaba bugün yine bir programlarda bir şey, bu aktar, herbalist diyorlar buna, ne diyorlar. Bunlardan bir tanesi bir reçete mi yazdı acaba insanlara? Aynı şeyi üst üste insanlar sorduğu zaman, değil mi? Aynı gün içinde. İşte aslında insanların yazması gereken, not alması gereken şeyler bunlar. Öncelikli olarak. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, elini koy. Va yedeke alellezî ye'lemu min cesedik. Cisminden, bedeninden acı çeken noktaya, acı çeken yere elini koy. Şöyle elini koy. Sonra kul bismillahi selâfen. Üç defa bismillah diyeceksin. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Ve kul seb'a merrat. Yedi defa da şunu söyle diyor. E'ûzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri mâ ecidu ve uhâzir. E'ûzu billahi ve kudretihi. Allah'a, onun kudretine, onun izzetine ve kudretine şu anda hissettiğim ve sakındığım bu ağrıdan sığınırım. Duaya bakın. Eûzu billahi ve izzet, eûzu billahi, eûzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecdu ve uhazir. Allah'ın izzetine, Allah'ın gücüne, bu hissettiğim, bu vücudumda bulduğum sıkıntıdan kime sığınırım? Allah'a sığınırım. Yani o zaman elini koy, üç defa. Başın ağrıyor, kolun ağrıyor, boğazın ağrıyor. Ne yapacaksın? Üç defa bismillah, bismillah, bismillah. Tabii bunu hissederek. Demek ki az önce söylemiş olduğumuz hadiste olduğu gibi. Yani ağrıyan yerin yalanlamayacak bunu. Bal veren kişinin kardeşinin karnı, batnı, midesi yalanladığı gibi. Elini koy şöyle. Bismillah, bismillah, bismillah. Sonra yedi defa ne diyeceksin? Eûzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhazir. Nedir manası? Allah'ın izzetine, Allah'ın gücüne, kudretine sığınırım. Vücudumda hissettiğim acıdan, ağrıdan. Bunu da yedi defa tekrarlayacaksın. Allah'ın izniyle şifayı bulursun. Evet, bu hadisi yine İmam Müslim rivayet ettiğini söylemiştik. Evet, diğer hadise geçelim. İbn Abbas radıyallahu anhu rivayet ediyor. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Men aade meridan kim bir hastayı ne yaparsa ziyaret ederse. Lem yahdurhu eceluhu. Eceli henüz gelmemiş bir hastayı. Yani hasta ama eceli ne olmamış, gelmemiş. Fekale indehu seb'a merrat. Onun yanında yedi defa şunu söylerse. Es'elullahil azim. Rabbel arşil azim. En yeşfiyek. Es'elullahil azim. Rabbel arşil azim. En yeşfiyeke. Bakın çok kısa bir dua. Kaç defa söyleyeceksiniz bunu? Yedi defa. Bir hastanın yanına gittiniz. Hastanın ağrıyan yerine elinizi koydunuz. Veya okudunuz. Dediniz ki Es'elullahil azim. Rabbel arşil azim. En yeşfiyek. Manası ne? Es'elullahil azim. Azim olan Allah'tan. Rabbel arşil azim. Azim olan, yüce olan, arşın Rabbi olan Allah'tan. Ne istiyorum? En yeşfiyeke. Sana şifa vermesini istiyorum dersen yedi defa Diyor ki aleyhissalatü vesselam, İlla afahullahu min zâlikel marad. Allah Teala o kimseyi bu hastalıktan ne yapar? Afiyette kılar. Afiyette kılar. Yani ona şifa verir. Yani kardeşlerimiz inşallah bu bapta geçen hadisleri ezberler, kağıda yazarlar. Sürekli bunları kendilerine ve hastalarına uygularlarsa birçok ecre, birçok sevabı hasıl olurlar. Yani kulluklarını hissetme açısından, itikadi olarak. Dua bir ibadet olarak. Değil mi? Bunların hepsi bir ibadet. Bunları yapma adına kulun ne yapması lazım? Bu gibi şeylere, bu gibi şeyleri talep etmeye, öğrenmeye azimli olması lazım. Evet. Diğer hadise geçelim. Yine İbn Abbas rivayet ediyor. Diyor ki: "Enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dakhala ala Arabiyyin yauduhu." Bakın Aleyhissalatu vesselam Bedevi, Arabi, çölde yaşayan, çadırda yaşayan sahabeyi de ziyaret ediyor. Medine'nin göbeğinde yaşayan, ilim talebesi olan, yanında kalan, savaşlarda her savaşa belki katılmış olan sahabeyi de ziyaret ediyor. Yani burada bir ayrım yok. Sizler de, bizler de ne yapmalıyız? Bu şekilde hasta ziyaretinde bulunmalıyız. Diyor ki Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ dakhale alâ men ya'uduhu, hasta ziyaretinde bulunduğu, hasta ziyareti için gittiği, hastaya girdiği zaman, hastanın odasına girdiği, yanına girdiği zaman şöyle derdi. Ne derdi? La be'se tahurun inşaallah. La be'se. Yani ne demek la be'se? Bir beis yok. Yani kafana takma. Bu bir hastalık. Bu bir problem değil. Bunu bir problem olarak düşünme. Tahurun inşallah. İnşallah bu hastalık senin neyindir? Günahlarının kefaretidir. Dikkat ederseniz burada tahurun inşallah ifadesi bir dua değil. Dua olsaydı bu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmazdı? İnşallah demezdi. Hatırlayın konuyla alakalı hadisleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sizlerden birisi dua ettiği zaman kesin olarak azmederek istesin. İnşallah demesin. Apaçık. Şimdi bugün Türkiye'de adama diyorsun ki Allah sana şunu nasip eylesin. İnşallah diyor. Yani inşallah kardeşim. Amin. Allahümme amin diyeceksin. Bu insanların diline, ağzına takılmış, tevhidi bilen, okuyan insanlar arasında çok yaygın. Onlarda bile yaygın bu. Ne o? Dua ederken, dua ediyor, ardından ne diyor? İnşallah diyor. Amin diye ne yapacak? Azmedecek. Amin diye ısrarla isteyecek. Yani dilersen Allah'ım beni affet. Böyle dua olmaz. Dilersen, istersen bana şunu nasip eyle. Duada inşallah kullanılmaz. İnşallah ne zaman kullanılır? Diyelim ki yarın bir yere gideceksin. Yarın bir planın var, programın var. Diyeceksin ki yarın inşallah falancayı ziyaret edeceğim. İnşallah. Burada inşallah diyeceksin. Çünkü Allah dilemezse yarın ne yapamazsın oraya? Gidemezsin. Değil mi? Ama duada dilersen Allah'ım beni affet. Dilersen şifa ver. Olmaz. Hem istiyorsun hem istemiyorsun gibi bir şey bu yani. İster yap ister yapma. Evet biz böyle biraz insanoğlu şey olduğu zaman, güçlendiği zaman, kuvvetlendiği zaman, zenginleştiği zaman ne yapar? İster yap ister yap. Mustagni olur. Sen bilirsin. Ben sana söyledim tarzı konuşmalar var. Velev ki bunu söyleyen bu niyetle söylemiyor olsa bile ki söylemiyorlar. Ama bunun manası bu. Dilersen affet. Dilersen bana nasip et. Olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peki bu hastanın yanına gelip bu söylemiş olduğu la be'se tahurun inşallah nasıl anlayacağız bunu? Bu dua mı? Evet söyleyin. Bu bir dua değil. Nedir bu? Haber veriyor aleyhisselatü vesselam. İhbar. Ne demek ihbar, haber veriyor? Yani senin bu günahların günahlarına kefaret olur. Kefarettir. Bu bir dua cümlesi değil. Onun için burada ne yok? Bir dua yok. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine göre ne yapacağız? La be'se tahurun inşallah diyeceğiz. Daha önceki derslerimizde de bolca söyledik. Yine hatırlatmada fayda var. İlim ehli diyor ki bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen mukayyet zikirleri, mukayyet bir zamana, bir mekana, bir olaya bağlı olarak yapılan zikirleri bir kimse ezberlemez ise, bilmezse Allah-u Teala'yı çokça zikredenlerden olması mümkün değildir. Adam hapşuruyor. Elhamdülillah diyor. Diyorsun ki yerhamukallah. Yehdina ve yehdikumullah diyor. Ne demesi lazım? Yehdikumullah ve yuslihu balekum. Bunu bilmiyor. Camiye gelecek sağ ayağıyla Bismillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah. Allahümme iftahli ebvabe rahmetik. Bu duayı bilmiyor. Camiden çıkacak. Sol ayağıyla çıkarken Bismillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah. Allahümme inni eseluke min fadlik. Allahümme asimni min eşşeytanirracim. Bilmiyor. Bu buna benzer. Adam hanımıyla yaklaşacak. Duayı bilmiyor. Zikri okumamış, bilmiyor. Demek ki bu adam Allah'ı çokça ne yapamaz? Zikredenlerden olamaz. Hasta ziyaretine gidiyor. Allah şifalar versin. Evet, Allah şifalar versin. Bu duada bulun da. La be'se tahurun inşallah demezsen, sen Allah-u Teala'yı çokça ananlardan değilsin demektir. Şimdi insanlar kendilerini neyle kandırıyorlar? Alıyor eline bir 99'luk tesbih. Akşama kadar Allah, Allah, Allah, Allah diyor. Bir kere Allah, Allah olarak zikir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan ne değil? Sabit değil, varit değil. Peygamberimizin böyle zikir çektiği bizlere sahabelerden ne olmamış? Nakil olmamış. Şimdi bunu adama diyorsun, adam diyor ki ya sen zikri de inkar ediyorsun. Ya ben sana zikri, çokça zikretmeni söylüyorum. Çokça anmanı söylüyorum. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nerede, hangi duayı okuduysa onu dahi ezberleyip o zikirle Allah'ı anmanı söylüyorum. Sen işine gelen tarafıyla, kolay olan tarafıyla sokaktaki simitçinin daha yaptığı, bilmeden cahil insanların yaptığı şekilde Allah'ı andığını zannediyorsun. Ben senin bu hatanı düzeltiyorum. Sen ise bana ne yapıştırıyorsun? Diyorsun ki sen zikri inkar ediyorsun. Değil mi? Yani bu alakasız bir konu. Evet. Diğer hadis. An Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anh. Enne Cibril eten Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail Nebi aleyhissalatu vesselama geldi. Fekale ya Muhammed. Dedi ki Cebrail ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İştekeyt. Soruyor Peygamber. Diyor şikayetin mi var? Ağrın mı var? Hasta mısın? Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlerden iki insanın hastalandığı gibi hastalanıyor. Bizlerden İki insanın hastalandığı kadar hastalanıp ateşleniyor. Yani biz 40 derecede ateşleniyorsak bugün 80 derece ateşleniyor Aleyhisselatü Vesselam. Aleyhisselatü Vesselam ölüm döşeğinde ateşliyken görüyorlar. Ateş, suratı, dudakları yanıyor. Yanında ne var? Bir kap getirilmiş. Su var içinde. Onundan kendini ne yapıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Serinletmeye çalışıyor. Suyu alıp suratına sürüyor. La ilahe illallah inne lil mevti sekerat. Bakın tevhid, kelime-i tevhidle ayrılmaya çalışıyor. Dünyadan gidecek. Giderken son sözü ne olacak? La ilahe illallah. Diyor ki, ölüm döşeğinde La ilahe illallah. Ölümün diyor sekeratı vardır. Ölümün can çekişmesi vardır. Diyorlar ki sen de mi Allah'ın Resulü? Sahabeler. Yani ne oluyor? Yani böyle ateşlenmişsin. Hastasın. Diyor ki aleyhissalatü vesselam ben diyor sizlerden iki adamın hastalandığı gibi hastalanırım. Niye böyle? İlim ehli diyor ki çünkü aleyhissalatü vesselam içimizde insanlar arasında, ümmeti arasında, ondan önceki insanlar arasında Allah'tan en çok korkan insan mıdır? Yani bu makamda mı olan bir kimse midir? Evet. Peki Allah'tan Allah'ın ona takdir ettiği sıkıntılara en çok sabreden insan mıdır? Evet. Peki bu sabır nasıl gerçekleşecek? İşte böyle gerçekleşecek. Öyle değil mi? Yani başına bela gelecek, musibet gelecek ki bizlerin başına gelenden daha çok haliyle gelecek. Daha fazlasıyla gelecek ki sabredenlerin imamı olsun. Yani aleyhissalatü vesselama bakın yetim büyüdü mü? Öksüz büyüdü mü? ülkesinden, memleketinden kovularak, kaçarak çıktı, çıkarıldı mı? Çıkarıldı değil mi? Evlendiği hanımını kaybetti mi? Kızlarını, çocuklarını kaybetti mi çoğunu? Hayatında, daha o hayattayken kaybetti mi? Kaybetti. Yani savaşa girdi, dişi kırıldı, suratı çizildi, Taif'e gitti, taşlandı. Bunları yaşadı mı? Yani yaşadığı sıkıntılara bakın. Yaşadığı musibetlere, belalara bakın. Bunlar neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başına geliyor? Sabırda da sabredenlerin imamı olabilmesi, olması için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Eşeddun nasi belaen el-enbiya. Eşeddun nasi belaen. Bela olarak, musibet olarak, sıkıntı olarak buna en şiddetli maruz kalanlar peygamberlerdir. Sümme sonra el-emselu fel-emsel. Ne demek el-emselu fel-emsel? Sonra onlar en çok onun misli olan, onların benzeri olan kimseler. Yani selef eğer sıkıntı yaşamazsa, musibet yaşamazsa, problem olmazsa hayatında korkarmış. Yani ne oluyor? Niye her şey yolunda gidiyor? Niye bana bir sıkıntı, bela, hani insan bela musibet istemez. Orası ayrı. Sürekli Allah'tan ne isteyeceğiz biz? Afiyet isteyeceğiz. Ama baktığımız zaman da eğer işlediğimiz günahlara rağmen, dinden uzak kalmamıza rağmen, günahları alenen işlememize rağmen, hayatımızda bir şeyler, çoğu şeyler yolunda gidiyorsa, burada o zaman bir problem var demek. Bir sıkıntı var. Allah seni imtihan etmiyorsa, bu dünyada başına bela vermiyorsa, sıkıntı vermiyorsa demek ki burada kendini sorgulaman lazım. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisini hatırlayın. Allah-u Teala bir kuluna işlediği günahlara rağmen vermeye devam ediyorsa bu diyor istidrajdır. Allah onu derece derece ne yapıyor? Sapıklığa götürüyor. Sapıklıkta onu bırakıyor. Başka bir hadisi hatırlayın. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam kul bir günah işler. İşlediği bu günahla Allah'ın ona vereceği rızıktan kendini mahrum eder. Yani günah normalde ne olması lazım? Kişiyi rızıktan mahrum etmesi lazım. Eğer mahrum olmuyorsa kişi öbür hadis. Demek ki bu ne? Bir istidraç. Bir bela, bir musibet. Uyanık olması lazım kulun. Kul böyle her an ne olacak? Tetikte olacak. Allah'tan gelen, başına gelenlere karşı tetikte olacak. Bu diyecek, bu bir imtihan. Süleyman, bakın peygamberle Süleyman Aleyhisselam ne yapıyor? Karıncanın konuştuğunu duyuyor. Diyor ki şükredeyim mi? Namkörlük edeyim mi diye bu benim diyor imtihanımdır. Rabbim beni bununla imtihan ediyor. Ayet. Yani karıncanın konuştuğunu duymak aslında vay be. Allah'ın ne sevgili kuluyuz der değil mi? Normalde insan. Ama Süleyman Aleyhisselam diyor şükredecek miyim? Namkörlük mü edeceğim diye Allah-u Teala beni ne yapıyor? Tabii. Allah Teala diyor ki ve neblukum sizleri ne yapıyoruz? İmtihan ediyoruz diyor. Hayır ve şer ile. Hayır ve şer ile. Yani bu ne demek? Şer ile imtihanı biliyoruz. İflas edersin, çoluğunu çocuğunu kaybedersin, paranı kaybedersin, sıkıntıya düşersin. Peki hayırla imtihan ne? Yani bollukla imtihan. Her şeyin güzel gitmesiyle imtihan. Bu da imtihandır. Ha. O zaman ne yapacaksınız arkadaşlar? Pür dikkat, dikkatli olacaksınız. Dikkatli olacağız ki şeytanın bu hilesine ne yapmayalım? Düşmeyelim. Diyor ki Cebrail, şikayetin mi var ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki naam, evet. Kale bismillahi erkik. Bakın Cebrail şu anda ne yapıyor peygamberimize? Rukiye yapıyor. Biliyorsunuz melekler de peygamberimize büyü yapılınca ne yaptılar? Rukiye yaptılar. Birisi başından birisi başından bulundu. Rukiye yaptılar. Cebrail okuyor şimdi. Diyor ki Bismillah erkik. Allah'ın ismiyle seni ne yapıyorum? Rukiye yapıyorum. Okuyorum. Min kulli şeyin yu'zik. Sana her eziyet veren şeyden Allah'ın ismiyle sana şifa diliyorum. Seni okuyorum. Sana rukiye yapıyorum. Min şerri kulli nefsin. Şerli olan her nefisten ve aynin hasidin. Haset sahibi olan her gözden seni ne yapıyorum? Rukiye yapıyorum. Allah'ın ismiyle rukiye yapıyorum. Allahu yeşfik. Allah sana şifa versin. Bismillah erkik. Allah'ın ismiyle seni ne yapıyorum? Rukiye yapıyorum. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin okumuş Cebrail'in aleyhissalatü vesselam okumuş olduğu hadislerden. Son hadisi okuyarak dersimizi bitireceğiz. An Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anh ve Ebi Hurayra. İki sahabe rivayet ediyor bunu. Radıyallahu anhum. Ennehuma şehida ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ennehu kal. Bu iki sahabe şahitlik ettiler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Men kâle la ilahe illallah vallahu ekber saddakahu rabbuhu. Men kâle la ilahe illallah vallahu ekber. Allah diyor kim böyle söylerse Allah onu ne yapar? Doğrular, tasdik eder. Fekale la ilahe illa ene ve ekber. Ve Allah Teala der ki la ilahe illa ene. Evet, benden başka ibadete layık hak ilah yoktur. En büyük olan benim. Ve izâ kâle kul şöyle derse la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Allah Teala da der ki la ilahe illa ene vahdi la şerike li. Benden başka ibadete layık hak ilah yoktur. Benim hiçbir ortağım yoktur. Ve izâ kâle la ilahe illallah lehul mulk ve lehul hamd derse kul Allah Teala der ki la ilahe illa ene liyel mulku ve liyel hamdu. Benden başka ibadete layık hak ilah yoktur. Mülk benimdir. Hamd banadır. Övgü banadır der. Ve izâ kâle la ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Kul böyle derse Allah Teala der ki la ilahe illa ene ve la havle ve la kuvvete illa bi. Allah Teala der ki benden başka ibadete layık hak ilah yoktur. İbadet yalnızca bana yapılır. Benden başka kula güç veren, kula kuvvet veren, kulu halden hale çeviren de yoktur. Ve kâne yekûlu men kâlâ fî maradihî. Bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim hastalığında bunu söyler. La ilahe illallah. Bunları söylerse. Thumme mâte. Sonra ölürse. Hatırlayın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ölüm döşeğinde suyu atıyor suratına. Ne diyor? La ilahe illallah. Hem sözüyle bunu destekliyor hem fiiliyle. Sonra diyor ölürse lem tat'amhu ennar. Ateş onu ne yapmaz? Yemez. Ateş onu yemez diyor Hazreti. Ateş onun tadına bakmaz diyor Hazreti. Demek ki dünyadan ayrılırken ne üzere ayrılmak lazım? Tevhid. Bu la ilahe illallah öyle bir kelime ki göklerin üzerimize yıkılmaması bunun için. Yerin yarılıp parçalara bölünmemesi bu kelime için. Hristiyanlar bir söz söylüyorlar. Nedir o söz? İsa Allah'ın oğludur. Allah Teala ne diyor? Az daha gök çatlayacaktı. Değil mi? Yerinden düşecekti veya yer çatlayacaktı. Bu sözden dolayı. Şirkten dolayı. Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimehullah diyor ki yeryüzünün diyor salahı, ıslahı, güzelliği tevhiddendir. İçindeki her fesat, her bozukluk da neredendir? Şirktendir. Kulun da diyor salahı, kulun da nimeti, kulun da bereketi nerededir? Tevhiddedir. Kulun da fesadı, bozulması, haraba uğraması, hüsrana uğraması nerededir? Şirktedir. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor bizlere? Son anımızda, son halimizde bunu söylememizi emrediyor. Burada kalalım. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.